11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Zwarte Zee is een Russische tanker aangevallen. Volgens de Russen is het schip beschadigd geraakt door een Oekraïense drone. De 11 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn. Wel zou de machinekamer van het schip beschadigd zijn geraakt. Bij een andere droneaanval raakte gisteren een Russisch oorlogsschip zwaar beschadigd. De Belgische politie is in contact gekomen met de moeder van de baby die een week geleden in een wasserette in Anderlecht werd achtergelaten. De vrouw is verhoord en vrijgelaten. Het gaat volgens Belgische media om een 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst zonder vaste verblijfplaats in België. Met het kindje gaat het goed. Zij wordt bij een gastgezin ondergebracht. De autoriteiten van Zuid-Korea beslissen vandaag of het grootste scouting-evenement ter wereld daar eerder moet stoppen vanwege de warmte. Zo'n 600 deelnemers van de Jamboree werden afgelopen dagen behandeld door hulpverleners. De internationale scoutingorganisatie wil dat het evenement eerder eindigt. Mensen in Doorn in Utrecht krijgen het advies om het water uit de kraan eerst 3 minuten te koken voordat ze het drinken. RTW Utrecht meldt dat het water is besmet met enterokokken. Dat zijn bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe die bacteriën in het water terecht zijn gekomen is niet bekendgemaakt. Volgens het waterbedrijf Vitens kunnen mensen in Doorn, ondanks het kookadvies, wel gewoon douchen, in bad en hun wc doorspoelen met het kraanwater. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij is vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul, waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Hij brak door met zijn rol als schurk Alberto the Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag gaat het lange tijd regenen. Het wordt vandaag maximaal 20 graden. Morgen opnieuw buien en dan wordt het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Daar is de vangrail beschadigd. Daardoor is er 1 rijstrook dicht. Ster. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ja, 10 augustus kan het gebeuren. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... relax. In een fortui van Meubelzorg. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor. Boodschapper vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Margriet Vromans. Wageningen Universiteit en 4 andere organisaties waarschuwden deze week voor een specifieke hooikoortsplant, de Ambrosia artemisifolia. Die plant gaat binnenkort bloeien en van haar pollen krijgen zeker 1 miljoen mensen in ons land dan last. Haal haar weg voor ze tot bloei komt, smeken de organisaties. Roei haar uit. Ambrosia, die naam kennen we uit de poëzie. Uit het beroemde klankgedicht Vera Janakopoulos, Kantilene van Jan Engelman. Het leidde in 1932 tot heftige discussies in literaire kring. Het gedicht werd zelfs het einde der poëzie genoemd. Grote onzin, natuurlijk. Hoor maar. Ambrosia, wat vloeit mij aan? Uw schedelveld is koeler maan en alle appels blozen. De klankgazelle die ik vond, hoe zoete, zoele kindermond van zeeschuim en van rozen. O muze in het morgenlicht, o minnares en slankgedicht, er is een god verscholen. Violen vlagen op het mos, Elysium, de vlinders los en duizendjarig dolen. Het einde der poëzie? Poëzie puur. De Ambrosia artemisifolia mag wegwezen van mij, maar deze Ambrosia van Jan Engelman, wat mij betreft, onuitroeibaar. Welkom in de Taalstaat. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir. Dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella, oh Leila. Een nummer wat u vast al eerder heeft gehoord. Een huwelijk van het Frans en het Nederlands. Leila, mooie klank. Kwam uit de toetsen en de pen van Claude. En daarom werd het de titel De Zin Mag Ik Met Je Meegaan. Dan zijn we samen eenzaam. Nou, het kan niet letterlijker, maar je begrijpt wel precies wat Claude bedoelt. Hij schreef het liedje samen met Arno Krabman en Joren van der Voort. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Bertram Maurits van het Literatuurmuseum over een nieuw aangekocht gedicht van Godfried Bomans. Donald Niedekker over zijn boek Ochtenden. Philip Hofman over de taalschat Wiplala van Arnie M. G. Schmid. Gert Riphagen is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Lisa de Haan uit Rotterdam en Gijs de Hosson uit Utrecht doen mee aan het Groot Dicté Spelspel. Hugo Blom gidst ons door luisterboeken. En René Appel met de TNA van Andries Jonker. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. En dat was goed nieuws deze week. Goed nieuws voor Godfried Bomans liefhebbers. En daar horen wij natuurlijk bij. Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft een handgeschreven gedicht van deze geliefde schrijver en mediapersoonlijkheid weten te bemachtigen. Het is een Sinterklaasgedicht voor een zekere Madame Mère. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. En daarom zijn we blij dat vandaag bij ons is Bertram Maurits, hoofdcollecties van het Literatuurmuseum in Den Haag. Welkom. Dank. Fijn dat je er bent. Ja, eerst maar, hoe blij ben jij dat het Literatuurmuseum dit gedicht van Godfried Bomans heeft kunnen aankopen? Ja, dit zijn ontzettend leuke dingen natuurlijk, onbekende gedichten. Bomans heeft niet zo heel erg veel gedichten geschreven. En als een Sinterklaasgedicht ga ik ook niet meteen zeggen dat het opgenomen moet worden in de kanon van de grootste poëzie van Nederland. Maar Het is gewoon zo leuk dat je met zo'n Sinterklaasgedicht ook iets over zijn persoonlijke leven kan ontrafelen. Want? Wat was dat persoonlijke leven op het moment dat hij het schreef? Nou, hij schreef dit in 1943. Hij had een tijdje overal door Nederland hier en daar gewoond. Het was dus tijdens de oorlog. En een van die huizen stond in Nijmegen. En daar John Ophuizen was een vriend van hem. En die moeder van hem was Madame Mère. Dus dat zijn, je krijgt zo'n gedichtje en dan ga je dus afvragen wie is. En dit zijn dan de resultaten die je in een biografie nog vrij eenvoudig kan vinden. 1943, oorlogstijd. Er was niet veel papier om op te schrijven. Nou, precies. Dat is inderdaad wel. Want niet dat het velletje papier zo bijzonder is, maar die Madame Mère krijgt dus papier cadeau. En dat is natuurlijk interessant dus papierschaarste was nog niet op zijn ergste in die tijd, maar begon wel gevoeld te worden. Was dus dat is een bijzonder cadeau. Ja. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd naar het gedicht. Lees het voor. Ik zal het even zo gedragen voorlezen als een Sinterklaasgedicht betaamt. Wanneer gij, Madame Mère, vertelt van lief en leed, dan zwijgen wij aandachtig, verstomd zelfs de profeet. Wij tekenen al jaren die diepe woorden op. Het is niet meer bij te houden, het groeit boven onze kop. Zie hier een oude dame uit het ancien regime die ons in dikke delen haar eigen tijd laat zien. Doe ook zo, Madame Mère. Verblijd uw kring rondom. God geef u de gedachte. Papier krijgt u van John. Ik vind het echt een kwaliteitsgedicht voor een Sinterklaasgedicht. Voor het opdrachtwerk, ook daar nam hij heel serieus. Het loopt prachtig en het rijmt zorgvuldig, dat is zeker waar. Het maakt mij wel ook nieuwsgierig naar die Madame Mère. Weten we iets van haar? Nou, dat was Elisabeth Ophuizen Kerkdijk. Zij is of je dat een hospita moet noemen, dat weet ik niet. Want ze was in elk geval de moeder van die John. Mm-hmm. En die was heel erg geïnteresseerd in Napoleon. En had daarom die bijnaam gekregen. De bijnaam van de vrouw van Napoleon. Dat was Madame Mère. En Bomans noemde haar dus ook zo. Ja. En het zijn dus dat is de oude dame uit het ancien regime in het gedicht. En die had dan geschreven en hij vond dat zij dat ook moest doen en gaf daarom papier. De inspiratie, de gedachten, die kwamen dan wel van God. En het papier zou ze van John krijgen. Ja, maar kennen we nog iets meer van haar persoonlijkheid? Want een strenge hospita, de moeder? Nou, we weten in elk geval dat het een cultureel geïnteresseerde hospita was. Want in dat huis was veel werden gedichten gelezen en werd muziek gemaakt. Dat is ook wel aardig dat Erna Sporenberg, die een zeer beroemde zangeres zou worden en toen 17 of 18 was, die zat daar ook. En Bomans was gecharmeerd van haar. En schreef ook een gedicht dat hij zelf op muziek zette. Dus dat soort dingen, dat was de stemming. Ja, het was wel een mooie omgeving voor hem om in te verblijven. Zeker. Herken je zijn taal in dit gedicht? Kun je aan de hand van dit gedicht zeggen, ja, echt typisch Bomans? Ja, dat vind ik wel. Het is vooral de lichtheid en inderdaad die verzorgdheid. Het was altijd, er was geen zin die niet klopte, die niet zorgvuldig uitkwam. Maar ook de spot, het werd nooit zwaar bij Bomans, of zelden. Ja. In ieder geval hier niet. Natuurlijk is het Sinterklaasgedicht niet om zwaar te doen. Maar hij besteedt er aandacht aan. De taal is netjes en geestig. Het is Bomans. Het is wel bijzonder dat het bewaard is gebleven. Iemand heeft hier de waarde van ingezien. Ja, ik denk dat die familie, want ik weet niet precies hoe het terecht gekomen is uiteindelijk bij die veiling. Zijn jullie er ook aan gekomen. Ja. Dat is niet een standaard manier, maar ik vind het ook leuk om hier het Wim en Johanna Huiskunstfonds te noemen. Dat mogelijk maakt dat we ze nu en dan dit soort dingen doen. Want we hebben zelf geen groot aanschafbudget. En er zijn archieven wat dat betreft. Maar soms kun je door dat soort initiatieven actie ondernemen als dat langskomt. Ja, maar goed, meestal worden Sinterklaasgedichten ondertekend met Sint of met Piet. Ja. Iemand heeft geweten dat dit Bomans was en dat het dus bewaard moest blijven. Ja. Nou, dat het Bomans was, dat zal niet zo'n kunst geweest zijn. Want het is opgestuurd ook. En er is al vrij snel op potlood naast gezet. Wat staat er naast? Een vriend die door Godfried zo genoemd werd. Dus het voetnootje had de familie er zelf al opgezet. Oké, het is bijzonder en het is ook opgemerkt. Nou ja, je zei al, Bomans heeft niet veel poëzie geschreven. We kennen allemaal natuurlijk wel Ik zit mij voor het vensterglas onnoemelijk te vervelen. Precies. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Bijzonder dus wel dat er een gedicht van hem is. Ja. Ja, nee, het is een leuke aanvulling. Er zijn wel wat gedichten staan er in die verzamelde werken, maar deze dus niet. En die hondjes trouwens ook niet. En dat zijn dan. Er zit reclamewerk tussen. Er zit gedicht bij voor het heilig vormsel van zijn broer. Dat soort dingen. Het is ook hele sentimentele dingen die hij als jonge man schreef. Het is echt een leuke aanvulling. Mooi. Is het te zien bij jullie? Het is, want wij doen onze tentoonstellingen heel vaak online tegenwoordig. Want dan kun je dit soort verhalen erbij vertellen. Het ligt op het ogenblik niet in de vitrine. Maar op die tentoonstellingssite van ons heet literatuurlab.nl. En daar is het te zien. En daar is trouwens ook, dat is echt wel een tip, het lied te horen dat hij voor Erna Sporenberg schreef. Dus met Bomans achter de piano. Dat lijkt mij ook wel heel bijzonder. Dus nou, alle reden dus om naar die site te gaan. Noem hem nog één keer. Literatuurlab.nl. En zoek dan naar de artikelen. Daar staat het, dan zie je het meteen. Bertram Maurits, hoofdcollecties van het Literatuurmuseum. Dank je wel dat heel je hier graag was. Gedaan. De taal in de zaterdagkranten. En ook deze week heeft onze eigen Jeroen van Kam alle zaterdagkranten tot de laatste letter tot zich genomen. Hoe laat ben je begonnen? Om dat allemaal te kunnen doen. Ja. Jij bent altijd op zoek naar opmerkelijke taal. En daarvoor heb jij jouw eigen Jeroen van Kam kijk. Laat me horen, wat ben je tegengekomen? Ja, vandaag, Margriet, gaat mijn wekelijkse mini-spreekbeurt over letterlijk en figuurlijk. En dan niet over de inmiddels ingeburgerde gewoonte om dingen letterlijk te noemen die het niet zijn. Een paar voorbeeldzinnen. Henk brandde Ingrid letterlijk tot de grond toe af. Of de wereld stond letterlijk op zijn kop. Of ik schaamde me letterlijk dood. Een uitspraak die alleen waar kan zijn als er een hiernamaas bestaat, waarmee we op aarde dan ook nog moeten kunnen zien te communiceren. Vermoedelijk de tussenkomst van een app van Elon Musk. Iets een ex-afterlife of zo. Het zou je niet verbazen als hij het uitgevonden heeft. Ja. Dat soort letterlijk en figuurlijk wil ik het dus niet over hebben. Welk letterlijk en figuurlijk dan wel? Vraag je af, Margriet. Nou, in de Volkskrant staat de kop 3 doden door Bijbelse overstromingen in Slovenië. Het woord Bijbelse staat tussen aanhalingstekens, want het gaat hier niet letterlijk om een Bijbelse overstroming, maar figuurlijk. Of zou het kunnen dat iemand in het artikel beweert dat het een Bijbelse overstroming is? Want dan staat het ook tussen diezelfde haakjes. Ja, dan moet je dus eerst het hele artikel lezen. Nee, niemand zegt dat in het stuk. En dus betreft het een observatie van de redactie zelf. Maar is Bijbels niet wat te ruim bemeten voor deze overstroming? Hoe ernstig die ook is. Bovendien worden de rubberboten en helikopters ingezet. In Bijbelse tijden moest je maar hopen dat iemand de tegenwoordigheid van geest had om een ark te bouwen. Zelf. In NRC staat een stuk met de titel Angsthaas die al een jaar in de rij staat. Het gaat over een hond die maar niet wegkomt uit het asiel. Maar Angsthaas staat daar kaal, dus zonder haakjes. Terwijl het hier toch echt om een hond gaat en niet om een angstige haas. En staat die hond ook letterlijk al een jaar in de rij? Of staat hij daar figuurlijk in die rij? Nou, zo verwarrend was mijn ochtend dus, Margriet. Wanneer moet een krant aangeven dat we iets niet letterlijk moeten nemen en wanneer wel? En hoe lang moet je bij een woord dat langzaam aan het inburgeren is vasthouden aan die haakjes? Levenslang en 2,5 jaar cel voor vergismoord, schrijft Trouw. Vergismoord staat tussen haakjes. Is dat nodig? En is een vergismoord niet letterlijk een vergismoord? Het woord lijkt toch juist heel letterlijk betekenis te geven aan een bekend fenomeen. Hè? Dader schiet verkeerde dood. Dus dat is een letterlijke vergissing, zou je zeggen. Of neem de kop minder verslavende video's op TikTok na druk EU. Dat gaat over een aanpassing in de video-app die is afgedwongen door de EU. Als TikTok eenmaal weet wat je leuk vindt, dan krijg je alleen nog maar filmpjes te zien die passen bij je interesse. En dat werkt verslavend. Onder druk van de EU kun je dat algoritme nu ook uitzetten. Nou, een enorme verworvenheid. Maar verslavende staat hier tussen aanhalingstekens. Maar waarom staat het tussen aanhalingstekens dan? De hele dag naar filmpjes kijken van katten die in gordijnen klimmen of een leger Barbies die de wereld veroveren, mijn persoonlijke favoriet, is toch letterlijk verslavend of moet een verslaving fysiek zijn om verslavend te zijn? Maar wat is dan een gokverslaving? Ook niet letterlijk. Die verslaafd is aan de fruitautomaat is toch niet verslaafd aan te veel fruit eten? Ben je pas gokverslaafd als je de fiesjes opeet? Nou, het was dus een hele verwarrende ochtend voor me, Margriet. Dat begrijp je. En al zo vroeg begonnen. En dat al zo vroeg. Ik ga de rest van de dag bijbelfilmpjes kijken op TikTok. Het zijn video's waarin je wordt uitgelegd dat je alles in de Bijbel letterlijk moet nemen. Dus als het volgende week nog regent, bouw ik alvast een ark. Jeroen van Kam, dankjewel. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Dat spelspel hoor je later in deze uitzending. Maar we gaan eerst naar iets anders. Iets verstilds. Want als je de ochtenden leest van Donald Niedecker, dan sta je even stil. Je kijkt samen met de schrijver naar wat hij ziet als hij 's ochtends zijn tai chi oefeningen doet. Vogels, wolkenluchten, slakken, een zon die opkomt. Het is een boek bestaand uit 100 miniatuurtjes waarin hij elke ochtend vastlegt in taal alsof hij een foto maakt met woorden. Donald, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn om je hier in de studio te hebben. Met 3 kussentjes die voor je liggen. Ja. Kussens met de portretten van Neskio, Ramses Shaffi en Thea Beckman erop. Stel nou voor, je bent nog niet helemaal wakker in de ochtend. Je bent nog een beetje moe. Op welk kussentje zou je nog even je hoofd willen leggen? Ja, dan kom je bij die onmogelijke uren van Ramses Shaffi uit. Ja. Vanochtend ben ik iets van 5:30, 6:00 opgestaan. Dus moet je me nog, als ik dan nog net niet wakker ben, dan is het 5:00. Mm. Dan zit je al snel bij Ramses Shaffi natuurlijk. Het is stil in Amsterdam, denk ik dan meteen aan. Het is 5:00 of ik drink. En dan zou ik bij Ramses Shaffi uitkomen. Ja. In de algemene zin, als ik een kussen zou moeten, zou ik bij Neskio uitkomen. Want is dat een inspirator voor je? Ja, gewoon de melancholieke mildheid van zijn taal. De personages zoals Bavink of Jaapie, Dichtertje, Koekenbakker. Ja. die met zoveel genereuze zachtheid schildert in hun die grote dromen die ze hebben als 18, 19 jaar, 20 jaar. En dan een paar jaar later of 10, 20 jaar later staan ze. Ja, hij schildert ook met taal, hè? Als dan, ik jou zo hoor zeggen. Hij schildert ook met taal. Ja, net als wat jij doet. In zijn natuurdogboek heeft hij natuurlijk ook. Hij heeft niet zoveel geschreven, maar wel van een ongelooflijke hoge precisie en concentratie. Ja. We houden Ramses Shaffi en Neskio allebei een beetje in gedachten. Ja, Neskio iets meer voor de schemering, zeg maar de avond of de schemering. Ja. En Ramses Shaffi voor de diepe nacht. Goed, nou je hebt er 2 voor uitgekozen. Hele vroeg ochtend. Ja. Jij schrijft miniatuurtjes, dat doe je in de ochtend. Die spelen zich allemaal af op dezelfde plek. Je staat voor je raam. Beschrijf eens, wat zie je? Wat is jouw uitzicht elke ochtend? Ja, ik sta buiten. Dus mijn uitzicht is over de weilanden naar de duinen tussen Egmond en Bergen. Mm-hmm. Dat is mijn uitzicht. En vanochtend was het, ik ben rond 5:30 opgestaan. Dus het is dan al helder. En ik heb het bos dan in mijn rug. En de zon ook. Die kan dan niet zien of je dan net al op is of niet. Omdat het bos erachter zit. Ja. Maar je zag wel het waren hele grote wolken. Een beetje walvisachtige, zware wolken die stilhingen. Mm-hmm. Waarin dan al tekening was. En dus ik kan dan in die wolken kon ik het licht zien van de zon. Ja. Er waren wat hele fel witte plekken in. Maar ook grijze en blauwgrijze. Je beschrijft nu eigenlijk al precies zoals je dat in je boek doet. Ja, ik doe eigenlijk. Ik heb gewoon mijn vaste ritueel. En dan nu. Probeer ik het op te roepen wat ik zag. Wat je hebt gezien. En dat schrijf je op doorgaand. Ja, er liep ook nog een vosje. Die zie ik wel vaker, zo rond die tijd. Zo tussen 6 en 7 komt vanuit. Ik weet niet of je nou echt uit de duinen komt. Maar zo'n vosje. Ja, mooie roestbruin. Je kijkt heel erg goed, hè? Je kijkt heel nauwkeurig. Terwijl je toch elke ochtend eigenlijk hetzelfde uitzicht hebt. Wat is er elke ochtend anders? Alles. De lucht of de dieren of de geluiden. Vanochtend hoorde ik een hele hoge roep. En ik denk dat het een jonge buizerd was. Ik zag, het moet haast wel een jonge buizerd zijn geweest. Ja. Ik kan nog niet zo janken. Dus die had ik nog nooit gehoord. Tenminste niet dit jaar. Die staat dan in het stukje wat je vanmorgen hebt geschreven? Ik schrijf niet elke ochtend dat stukje. Nu, kijk, dit heb ik een tijd zo geschreven. Maar als ik aan een roman werk, dan ga ik vanuit die open staat die ik bereik door tai chi te doen en gedichten te reciteren. Ja. Als ik me aan het bureau zit, dan schrijf ik aan een roman. Maar goed, die ochtendstukjes. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu nieuwsgierig zijn, wel iets willen horen. We hebben ook afgesproken dat je wat zult voorlezen. Ja. Begin met de eerste. Ja. Wolken. zich hoog opstapelende wolken met formidabele buiken. Wolken als heersers, met de wind als hun knecht. Soms zijn de rollen omgedraaid. Maar nu dirigeren de wolken het hemelspektakel. De regenbuien vallen willekeurig, dan hier, dan verder weg. Dan is het droog en breekt de zon door. Een paar minuten later ziet de hemel er totaal anders uit. Een kolossale wolk werpt een grijze schaduw. En voor je ergens heen hebt kunnen rennen om te schuilen, sta je in een klaterende douche, die even plotseling weer ophoudt. Een temperamentvolle dag. Een dag met karakter, van de bulderende soort. Alsof zomer en herfst op elkaar botsen. De betovering van de zomer is gebroken, maar zijn macht zal hij nog niet afstaan. Als ik het je hoor voorlezen en ook als ik het lees, dan twijfel ik, is het nou proza, zijn het gedichten? Hoe noem jij het zelf? Ja, je mag het voor mij proza-gedichten noemen. En dat is het eigenlijk ook wel. Mm-hmm. Ik noem het miniaturen. En, berichten, ja, staat er op de kaft? Ja, berichten, dat is idee geweest van de uitgever. Want die weet dat ik heel veel aantekeningen maak. En over van alles en nog wat. En dat eigenlijk, hij zegt, daar moeten we een serie van maken. Aha, en, dus dit is de eerste van een serie. Ja, ja. Dus, en ik vond berichten een mooie... ja, dat vat wel... Wat in die serie ik kan... Ja, het is een sfeerbericht, bijna. Ja, wel. Jij beperkt jezelf, hè? Je kijkt naar het uitzicht, je schrijft je ziet. Hou je daarvan, die beperking? In dit geval wel. Niet, kijk, hiervoor, niet zo lang geleden, is mijn roman... waarachtig beschrijving uit de permafrost. Ja, dat gaat alle kanten op. Dat bestrijkt vier eeuwen. En dat heeft zowel als stem dieren als mensen... als een 400-jarig dichter die uit het ijs bij behouden ijs ontwaakt. Wat trouwens niks is vergeleken bij 46.000 jaar oude wormen... die tot leven worden gewekt. Gaan we het ook nog over hebben. Ja. Ja. Maar goed, dat gaat alle kanten op. Maar ik vind het ook mooi om je te beperken in... tijd, in plaats, in onderwerp. Ja, en dan komt het echt op taal. Want dan moet je alles met taal doen. Want dan moet je echt schilderen met taal. In dat hele kleine stukje wat je jezelf hebt voorgenomen. Je zei ook, ik doe 's ochtends mijn rituelen. Ja. Dit is ook een van de rituelen. Is het een soort op gang komen voor jou? Het is denk ik meer... die hele mooie staat dat je zweeft tussen... slapen en wakker worden, ten volle benutten in taal. Je hebt dan nog zo, want ik wil dan ook niks anders horen, geen andere taal of geen nieuws of krant of radio. Dan wil ik echt blanco aan mijn tafel gaan zitten vanuit, dat ik nog iets vasthoud van de nacht en die diffuse wereld waarin alles in alles kan veranderen, zeg maar. Het is de ideale situatie, maar... Dat is de magie van de ochtend ook, hè? Ja, je hebt gewoon een bewustzijnstoestand... Die gewoon wat verrassender is... dan als je al die harde contouren instapt. En daar wil ik gewoon te volle gebruik van maken. Die precaire, subtiele toestand, ja. Ja. Kun je nog een stukje voorlezen? Oh. Nou, dan... Een ochtend in Douw. Het is 6:00. De hemel is blauw, maar boven de weilanden hangt een witte tintelende deken. Stil en vachtzacht. Van het wipwatermolentje steekt de hoogste wiek iets boven de nevel uit. Boven het wit. Ochtendrozen en eerste blauw. Tussen de natparelende grassprieten de ovaalronde lijnen van twee eendenkoppen. En met sierlijk lange, geluidloze sprongen een bruinrode vos met volle staart. Voorpoten en achterpoten gestrekt, hij lijkt te zweven. Hij spoedt zich naar het bos. De eenden zijn gealarmeerd. De zon werpt gefilterde lichtstralen door de bomen. De roepen van gutto's, het gejodel van kievieten, het morsen van een schollekster. De jankende kreten van meeuwen. Ze komen uit het wit. Mooi. Ik zit te denken, wanneer weet je nou of het goed is wat je hebt geschreven? Wanneer ben je tevreden? Oh. Ja, weet je dat nooit, maar ik doe maar wat. Nou ja, is er een soort van kwaliteitstoets? Nee, eigenlijk niet. Maar eerlijk gezegd, ik ga heel vaak dan aan mijn bureau zitten. Ik denk, waarover moet ik schrijven? Maar ja. De magie van op het moment, ik schrijf met pen. En ja, voor mij is dat toch altijd nog een middel om luikjes in mijn taal staat in mijn hoofd, ja. De taal staat in mijn hoofd, te openen. En steeds opnieuw weer nieuwe woorden vinden voor dat wat misschien ja, wel elke ochtend hetzelfde is, ja. Maar toch weer steeds anders. Ja, en dat verrast mezelf dan niet zelden, omdat ik dat echt niet kan bedenken. Ik heb echt die pen nodig die communiceert met mijn verbeelding of met mijn hersenen. Ja. En die mooie wisselwerking tussen handen, tactielen in ons, is zo belangrijk om je verbeelding en je hersenen te stimuleren. En het is de magie van de ochtend en het is de magie van de taal. Precies, ja, die je daarmee wakker maakt en combineert. Ja, die beide gecombineerd. Ja, mooi. Ja, ik vind het een heel mooi, mooi boek. Ochtenden heet het. Berichten. Het is een uitgave van Koppernik, uitgeverij. Donald Niedekker, dank je wel dat je hier was. Ja, ook bedankt. Ja. Neem dan zelf je wijn mee. Je mag het wel een standaard album noemen van vorig jaar. Musketeers, de Nederlandse Crosby, Stills, Nash & Young. We hoorden Paul de Munnik, Bertolf Lentink, Pascal Jacobsen. En daar hoort Daniel Lohuis ook nog bij. Schitterende vocalen, goede popteksten. Kom maar naar me toe, staat op het album dat vorig jaar uitkwam. Maar die laatste regel, ja, die doet het hem natuurlijk. Maar neem dan zelf je wijn mee. De taalschatten van de taalstaat. Wiplala van Annie M.G. Schmid. De taalschatten van de taalstaat. Ja, Annie M.G. Schmid, we kennen haar natuurlijk als de bedenkster van heel veel legendarische kinderboekkaraktertjes. Pluk van de Pettenflat, Floddertje, Jip en Janneke en ook Wiplala. Eerste boek over deze, ja, ik noem hem een kabouter, die niet zo goed kon toveren of tinkelen, zoals hij het zelf noemde. Dat eerste boek verscheen in 1957, toen nog met zwart-wit tekeningen van Jenny Dalenoord. In 2007 verscheen een nieuwe uitgave, dit keer met kleurige illustraties van Philip Hopman. En nu is er een nieuwe editie op zelfleesformaat van die kleurenuitgave, zodat weer een nieuwe generatie kinderen kennis kan maken met Wiplala. Nog steeds in beeld gebracht door Philip Hopman, die we ook nog kennen van heel veel andere kinderboeken. Hij maakt samen met Ted van Lieshout de serie over boer Boris. En ik ben blij dat je er bent, Philip Hopman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe oud was jij toen je zelf kennis maakte met Wiplala? Heb je hem gekend als kind? Nee, ik was in 2007 maakte ik, of 2006 misschien, maar ik had het als kind nooit gelezen. Dus je moest hem echt leren kennen? Ja. Nou, ja. Laat hem maar kennen. Wat voor soort kaboutertje is het? Ja, het is natuurlijk niet echt een kaboutertje. Hij is zo groot als een wijsvinger, zo wordt hij beschreven. Hij heeft een sjaaltje om en in die oude versie noemde Annie het ook nog een battledressje. Wat hij, dat is uit deze nieuwe... Niemand weet meer wat dat is. Dat weten we niet meer. Nee. Het soort army, dat is een ander woord voor gekomen. Met kraaloogjes en zwarte stekeltjes haren, zo wordt hij ook beschreven. Dus het is, zo'n soort mannetje is het, ja. Ja, kabouter mogen we hem niet noemen, hè. Het is een Wiplala. Ja. Hij kan niet toveren, hij tinkelt. Er komt een kat in voor in het verhaal, die heet Vlieg. Een kat die vlieg heet. Het zijn allemaal leuke dingen, echte vondsten van Annie Schmid natuurlijk, hè. Ja, en het leuke is, ik heb het echt enorm omarmd. Hè. Sowieso toen ik door uitgeverij Querido werd gevraagd om Wiplala van Annie M.G. Schmid te illustreren. Nou, dat vond ik geweldig. Ja. Alsof je gevraagd werd om voor de koningin iets te maken. Ja. Het speelt zich helemaal af in Amsterdam. Dus dat vond ik ook. Ik woonde toen nog in Amsterdam. Dus ik vond het ook echt een feest om... om Amsterdam, zeg maar, in een gouden gloed neer te zetten. Ja, mooi, met mooie tekeningen. Je merkt wel dat het een ouder verhaal is. Het heeft ook iets heel nostalgisch. Ja, 1957, dat zie je ook wel terug in de taal, denk ik. Hè? Battledressje, zei je net. Ja, battledressje, dat is er wel uit. Maar goed, ze hebben ook nog een telefoon met draaischijven. En dat merk je gewoon wel, dat het echt uit een andere tijd komt. En ook hoe ze met elkaar omgaan, wat formeler. Ja. Is een vader en twee kinderen. Een zoon Meneer en een Blom, dochter. Maar geen moeder. Er is geen moeder, nee. Nee, daar wordt ook geen enkele opmerking over gemaakt in het hele boek. Die moeder is er gewoon niet. Nee. Is dat een beetje Annie M.G. Schmid volgens mij? Jip en Janneke hebben geen moeder. Ja, grappig, hè? Ja. Deze kinderen hebben geen moeder. Hield Annie niet van moeders? Je zou het bijna gaan denken, hè? Het is, ik heb daar eigenlijk nooit onderzoek. Nou, vond ze zichzelf een slechte moeder? Ik weet het niet. Of misschien was er iets met haar moeder. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, een Wiplala die niet goed kan tinkelen... Dat levert een hoop avontuur op natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Alles kan er gebeuren. Hij is ook een soort verschoppelingetje. Ja? Hij is weggestuurd uit het land van de Wiplala's omdat hij niet goed kan tinkelen. Hij kan het dan wel. Dan versteent hij bijvoorbeeld de... op dat moment nog niet beroemde dichter Arthur Holliday. Maar dan kan hij vervolgens niet meer terug tinkelen. Hij versteent een spin, maar dan vergeet hij het. En, dan blijft de spin van steen. En hij doet ook iets met de familie, hè? Ja, met de familie Blom, de vader en de zoon en de dochter. Ze gaan uit eten in een chique restaurant. Maar die arme meneer Blom is zijn geld vergeten. Dus dan is de gérant is heel boos en sluit ze op in een kantoortje. Maar dan bedenkt Wiplala een list. Die doet iets met zijn vingertjes en die tinkelt ze. En dan zien ze het bureau heel groot worden. En de schemerlamp wordt enorm groot. Ze worden net zo groot als Wiplala zelf. En dan kunnen ze dus door een heel klein raampje vluchten uit dat kantoortje waar ze zitten. En dan komt de gérant met de politie. Waar zijn ze nou? Dan zijn ze weg. Ze zijn ontvlucht. Ja, en die scène, die wil je voorlezen. Scène die iets later in het boek is. Ze gaan even terug naar huis. Maar dan heeft de man van de werkster heeft zich toch versproken. En die komt met de hele menigte voor de deur staan van hun huis. En dan moeten ze vluchten. En Wiplala die spreekt de taal van de dieren. En die... wenkt een duif en ze klimmen op de rug van de duif. En die vlucht maken we mee. Ja. Vertel. Daar vlogen ze. Ze hielden zich heel stevig vast aan de donzige rugveren en zagen het tuintje onder zich wegzakken. Ze zagen hun huis beneden zich, ze zagen de huizen van de buren, ze zagen de straten in de buurt en ze werden duizelig. De vleugels van de duif maakten een geweldig geruis en merkten nu hoe krachtig de vleugels waren. Wat zouden mijn vriendjes opkijken als ze me zo konden zien, dacht Johannes, en hij grinnikte. Waar gaan we heen? Riep meneer Blom. Waar brengt ze ons naartoe? Ik weet het niet, zei Wiplala. Naar het centrum van de stad, schreeuwde Johannes. Kijk maar. Ze vlogen nu over het Rijksmuseum heen. Ze zagen de grachten en daar vlogen ze boven de Kalverstraat. Naar de Dam gaan we, riep Nella Della. Dat beest brengt ons naar de Dam. Goeie help, en ze zou ons ergens brengen waar geen mensen zijn. Inderdaad vloog de duif naar de Dam. Maar ze vloog heel hoog. Ze cirkelde even rond het monument. Ze vloog een stukje boven de Nieuwe Dijk. Ze vloog achter het paleis om. En toen streek ze neer op het paleis. Wel heel leuk hè, dat Arnie M. G. Schmid dit verhaal zich dan zo in Amsterdam laat afspelen. Ja, allerlei bekende plekken hoor je op deze manier. Waarom zou ze dat doen? Nou, ik denk dat Annie heel gelukkig was in Amsterdam na haar jeugd in Zeeland en haar bestaan als bibliothecaresse daar. Dus die was helemaal op de plek bij het Parool en omringde zich met inspirerende figuren. Het was heel Amsterdams geworden. Ja. Ja, dus betekende voor jou als illustrator wel dat je ook die plekken, want we kennen die plekken allemaal, dat je die ook heel nauwkeurig moest tekenen. Ja, nou en of. De scène die ik net voorlas, dat is natuurlijk toch een belangrijke scène uit het boek waarin ze naar het paleis op de Dam vlogen. Dus dat op het omslag staat ook die scène met het paleis op de Dam in vogelvluchtperspectief getekend. Ik heb hem dat hier was... er even bij gepakt. Je ziet echt van bovenaf, het is heel herkenbaar, het paleis op de Dam. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat was een hele zoektocht. Ik ben eerst naar het stadsarchief gegaan. Maar ja, er waren toch niet echt heel duidelijke foto's. Hè? Die zijn dan oud en in zwart-wit. En dat viel toch niet mee. Maar uiteindelijk ben ik op het lumineuze idee gekomen om naar Madurodam te gaan. Waar een verkleinde versie van het paleis staat met alle details. En ik werd daar allerhartelijkst ontvangen. En ik mocht op een krukje gaan staan om fotootjes te nemen van... Ja, en ook van de nieuwe kerk die ernaast stond. En dus dat... Ja, dat was echt geweldig. Het klopt. Dat was dus mijn referentie. Ja, en zo heb je dus van bovenaf het paleis en de Nieuwe Kerk heel mooi kunnen tekenen. Op die vlucht belanden Wiplala met de familie Blom, de vader, Nella Della, de dochter en Johannes, de zoon, ook in het huis van twee deftige oude dames. Die heeft Arnie ook graag. Ja. Juffrouw Adèle en juffrouw Louise. En die wonen daar met hun hulp, Klaasje. Nou, dan krijgen die dames al heel snel door dat er iets niet in orde is. Ja. En dan gaan ze hun verhaal doen aan dokter Fink. Ook zo'n leuk stukje. Wil je dat voorlezen? Ja. Hebt u ze gezien? Vroeg de dokter ernstig. Ja of nee, zei juffrouw Adèle. We zullen het u precies vertellen. Midden in de nacht, om een uur of drie... We waren toevallig allebei wakker, want we slapen niet zo best. Midden in de nacht hoorden we leven in de huiskamer. Muizen misschien? Vroeg de dokter. Was het maar waar, dokter? Waren het maar muizen geweest? Maar nee, we hoorden de typemachine gaan. De typemachine? Hier in de kamer? Ja, en de piano ook. We hoorden duidelijk iemand piano spelen. Het was zelfs een wijsje, in een blauw geruite kiel. Eerst waren we als vastgenageld aan ons bed van schrik. Begrijpt u wel? Natuurlijk, zei de dokter. En toen dachten we, we moeten weten wat het is. We zijn naar binnen gegaan en Klaasje kwam ook uit haar bed. Die had het ook gehoord, niet waar, Klaasje? Ja, juffrouw, zei Klaasje. Nou, en toen hebben we het licht aangedaan en gekeken. Ik vind het ook weer zo'n mooie scène. En ik zit even te denken, die blauw geruite kiel... daar komt toch Zeeland even boven water, hè? Ja. Voor Arnie M. G. Schmid. Ja, precies, ja. Ze beschrijft zoveel. Je ziet het bijna voor je. Is dat moeilijk of juist makkelijk als illustrator? Soms is het lastig als kijk, als Wiplala een rood sjaaltje om heeft en zwarte kraaloogjes heeft en zwarte stekeltjes haren en een battledressje en een zwart broekje. Kijk, dan moet ik me daaraan houden. Dat spreekt voor zich. Ja. Verder heb ik eigenlijk bij dit boek geen enkele beperking gevoeld. Omdat die dames, ja, dat zijn deftige dames. Daar kun je eigenlijk alle kanten mee uit. En Amsterdam, ja, bood voor mij eigenlijk zoveel leuks om locaties te gaan zoeken. Van goh, waar zou dat huis zijn, hè, van waar ze wonen? Dus dat heb ik gevonden, een soort huis daar op dat trein waar vroeger het abattoir was in Amsterdam, in Oost. Dus je bent wel echt gaan zoeken naar leuke pleintjes. Waar zou het geweest kunnen zijn? Ja, dat vond ik echt heel feestelijk, ja. Allemaal geïnspireerd door de taal van Arnie M. G. Smit. Ja. Want die blijft natuurlijk wel onwerkelijk mooi bijna. Ja. Dankjewel dat je het kwam vertellen, Philip Hopman. Wiplala. Het is een uitgave van Querido. Dit jaar kwam zijn debuutalbum Het Niets uit. Waarop de man die ook video's maakt laat horen dat hij niet alleen kan filmen, maar ook kan rappen en zingen. Veras schreef bovendien het boek Niemand dit jaar. En daarin vertelt hij over zichzelf. Dus schrijver is hij ook nog. Wat u hoorde heet Het Alles van zijn debuut. En dat is geremixed door Kalundé. Zijn echte naam, Cas Erkeland. Het is een beetje alsof je in een nieuw huis woont, zonder dat je bent verhuisd. Alle meubels staan binnen nog op hun vertrouwde plek. Maar wat doet nou toch die enorme X ineens op je voorgevel? Daarachter gaan wel nog steeds dezelfde inwoners van de Digitaalstaat schuil. En vandaag is die inwoner Gert Riphagen, persvoorlichter geweest van de Eerste Kamer. Hij schrijft columns over taal voor het magazine Publiek Denken. En hij is bovendien taaladviseur voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen elkaar uit andere gremia in Den Haag, dus we tutoyeren ook. Jij deelde een tweet van wetenschapsjournalist Govert Schilling. Zullen we wel met elkaar afspreken dat we het altijd Twitter, twitteren, tweep, tweet, retweet en wat mij betreft zelfs Twitter fitty blijven noemen? Jij houdt nogal vast aan het woord Twitter. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik mis het blauwe vogeltje nog wel. En niet alle verandering is natuurlijk verkeerd. Maar ik vind het gewoon jammer dat er nu een heel saai, een zwart logo is. Een X. Ik schrok me rot toen ik het voor de eerste keer zag. En ja, ik vind het gewoon echt wel jammer, eerlijk gezegd. Hoor. Omdat je het geeft een uitstraling van somberheid. Het is toch misschien is het ook het begin van het einde van het voormalige Twitter. Dus ik vind het geen mooi logo op zichzelf. En ja, ik vind het ook een beetje staan voor zwart-wit. Twitter is juist bedoeld om de nuance, de kleur te geven. En om leuke discussies te hebben. En als het ook het medium dan straks helemaal zwart-wit wordt. Ja, dan ben ik er misschien nog net iets meer af dan ik er nu al af ben. Ja. Want ik vind het eigenlijk al gewoon, voor mij is het gewoon al een stuk minder interessant geworden. Gewoon het laatste jaar, even los van de overname. Ja. En het X, als het nog zwart-wit wordt, vind ik gewoon heel jammer. Je gebruikt het al minder. En wie weet neem je zelfs wel afscheid. Het lijkt alsof de Tweede Kamer leegloopt. Maar uit cijfers van vertrekkers bij de laatste 7 Kamerverkiezingen blijkt dat er niet ongewoon veel volksvertegenwoordigers stoppen. Zo schreef Trouw deze week. En jij reageerde daarop met: het gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de kwaliteit van de vertrekkende Kamerleden. Kan parlement.com daar ook iets zinnigs over zeggen? Hoe bepaal je de kwaliteit van Kamerleden? Ja, daar kun je naar een aantal aspecten kijken. Of iemand er lang zit, is natuurlijk ook een belangrijke kwaliteit. Dan heeft hij ervaring, dan kan die mensen helpen. Parlementair geheugen. Als mensen dus nu al in één periode gewoon weggaan omdat ze ergens anders burgemeester kunnen worden, is gewoon jammer. In de Eerste Kamer is zelfs iemand weggegaan nu, die gedeputeerde wordt, die dan maar een paar weken gezeten heeft. Nou, dus kwaliteit vind ik, een ervaring is een belangrijk deel. Maar het is vooral kritisch zijn. Dat is een belangrijke kwaliteit. Dat je heel kritisch kunt en ja, onafhankelijk zijn van je partij ook soms. Ook van je eigen coalitie. Dat is een belangrijke kwaliteit. Daar zien we wel de resultaten van. Want er is weer een afsplitsing. En de Kamer heeft nu 21 fracties. Ja, en het meest kritische Kamerlid wat er afgelopen jaren was, dat kreeg een functie elders aangeboden. Dat is ook niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek. Maar dus alleen het aantal ergaan. Kijk, als heel veel Kamerleden die niet zo goed functioneren weggaan, dan is wat anders dan 2 hele goede Kamerleden die weggaan. Dus ik had het idee, laat de discussie gaan over wat Kamerleden kunnen inbrengen. Wat hun rol is in plaats van of ze alleen maar lang of kort zitten. Ja. Dat parlement.com waar jij het over had, dat dreigt trouwens te verdwijnen. Het Parlementair Documentatiecentrum hebben we het dan over. Want dat kan de website niet meer financieren. En jij deelde een tweet van Tom-Jan Meeuwis, journalist van NRC. Die schreef: het zou een groot verlies zijn. Waarom is dat een groot verlies als het Parlementair Documentatiecentrum dat niet meer doet? Nou, omdat het een belangrijke bron is. Dat weet je zelf waarschijnlijk ook uit je eigen verleden, voor journalisten, voor wetenschappers. Het is een onafhankelijke bron. Het wordt weliswaar deels gefinancierd door overheden. Maar je kunt ze niet op betrappen dat ze daardoor positief over die overheden schrijven. En juist in deze tijden dat de polarisatie toeneemt, dat de informatie, ja, de betrouwbaarheid niet altijd heel duidelijk is. Het is juist goed dat er een bron is, een onafhankelijke bron, die informatie geeft voor mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek. Mm. En misschien moeten ze dat niet geld bij de overheid zoeken. Misschien Want dat maakt die onafhankelijkheid wel weer lastig natuurlijk. Ja, maar ik heb ze nooit op kunnen betrappen. Maar misschien moeten ze ook aan crowdfunding gaan doen om geld bij elkaar te krijgen. En misschien is er ook wel iemand met veel geld die anders geld in de verkiezingen stopt in politieke partijen in november, die zegt: ik stop eens 2 miljoen in zo'n website waar iedereen plezier van heeft. Ja. Dus dat zou ook heel mooi zijn als een particulier daar gewoon geld in stopt. En anders gewoon een actie. Behoud het Parlementair Documentatiecentrum. Absoluut. Je deelde een bericht van hoogleraar internationale en politieke geschiedenis Beatrice de Graaf. Ik citeer: wat het doet met jonge ambtenaren als voortdurend op hysterische wijze de overheid wordt afgekraakt. Geen whataboutism alsjeblieft, maar even lezen wat de gevolgen zijn van die typisch Nederlandse volkssport om de laatste bastions van publieke orde te gezelen. Zo schreef ze naar aanleiding van een opiniestuk in NRC van een beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid. is mooi, die laatste bastions van publieke orde. Maar liggen die echt zo onder vuur? Nou, even vooraf gezegd, kijk, de overheid speelt natuurlijk niet altijd Champions League. Dus dat de kritiek is uit de samenleving op de prestaties van de overheid, dat is op zich terecht. Maar als die kritiek er is, dan moet je zorgen dat de overheid het beter gaat doen. Dan moet die kritiek zich richten op het verbeteren daarvan. En het was me wel het hart gegrepen, ook al ben ik geen jonge ambtenaar meer. Maar wat zij schreef, van ik ga met enthousiasme aan de slag in dit vak. Ik heb een passie voor de overheid en wees blij dat die mensen er zijn. Mm-hmm. En dan word je zo teleurgesteld, omdat je eigenlijk op voorhand al veroordeeld wordt. Je durft bijna niet meer op een verjaardag te vertellen dat je bij de overheid bent. Of je durft op sociale media niet meer te uiten met je meningen. En dat vind ik dus heel zorgelijk. Als ze de jonge mensen, de jonge ambtenaren kwijtraken, ja, dan moet je ook niet ernaar staan kijken alsof 20 jaar de kwaliteit van die overheid verslechterd is. Via LinkedIn deelde je een artikel van Carla Joosten uit Elsevier's magazine, EW Magazine. De eigen verantwoordelijkheid lijkt verdwenen, zo schreef zij. De overheid hoeft niet alles op te lossen en kan dat ook niet. Over overheid gesproken, we moeten misschien ook minder naar de overheid kijken en meer zelf doen. Ja, ik vond het een mooi artikel, ook omdat je het niet overal mee eens hoeft te zijn, maar dat het wel een mooie bouwsteen is voor een discussie over, is het nu inderdaad waar of is het niet waar dat de overheid de opvoeding van kinderen overneemt, omdat ouders het zelf niet kunnen, omdat de overheid meer ingrijpt in het leven van mensen. En we kunnen veel meer zelf doen, want ik zie aan mijn eigen omgeving, ik weet niet hoe het met jou is, maar als je ziet wat we met het klimaat doen, het inzamelen van flesjes gaat ineens een stuk makkelijker, je doucht korter. En bijvoorbeeld, wij zijn zelf met een woongroep bezig in Dordrecht, van ouderen en senioren. En het idee daarachter is ook van, kunnen wij een beetje zorg voor elkaar regelen voordat de formele zorg aan de orde is. En daarmee neem je als burgers ook het initiatief om zelf dingen te doen. En daarover discussiëren en kijken waar je de grenzen zijn en wat je kan doen. Dat vind ik een hele nuttige bijdrage. Waar overigens heel meteen weer wat negatieve reacties op het artikel. Ja, want dan is het weer van eigen verantwoordelijkheid, maar dat betekent ook zoek het zelf lekker maar uit. Precies. Ja, het zijn tenslotte nog wel steeds jouw kinderen waar jij primair verantwoordelijk voor bent in je opvoeding. Ja, nou. Gert, het waren een heleboel tweets die we hebben kunnen bespreken met jou. We kunnen niet je hele oeuvre doornemen. Dat zullen we niet doen. Maar je bent altijd welkom als inwoner van de Digitaalstaat. Dus we hopen je een volgende keer weer te zien. Gert Reephaag, dank je wel. Dank je wel. En daarmee zijn we aan het eind van het eerste uur van de Taalstaat. We gaan op weg naar het tweede uur. Daarin hebben we nog een heleboel moois voor je, dus blijf vooral hangen. Graag tot zo. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Brian Elstak is beeldend kunstenaar en illustrator. Hij maakt kinderboeken en graphic novels, maar ook videoclips, schilderijen, t-shirts en installaties. Opgegroeid met Marvel Comics en hip-hop, ontwikkelde hij zich via de theaterwereld tot een echte verhalenverteller. Onder zijn vrolijke, dynamische tekenstijl gaan grote thema's schuil, zoals ongelijkheid en black awareness. Maar hoe ziet die bewustwording er in zijn kunst precies uit? De VPRO. Brian Elstak in het marathoninterview. Vanavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 12 uur. NPO Radio 1. Margriet Vromans. Met Ton den Boom en het woord van de week. Het spelspel. Hugo Blom gidst ons straks door luisterboeken. En René Appel met de TNA van Andries Jonker. Maar aanhoudend noodweer in Slovenië heeft tot veel problemen geleid. Dat horen we in het NOS-journaal met Clemens Peters. 5 Nederlanders worden in Slovenië vermist na dat noodweer. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar de Nederlanders worden vermist is niet duidelijk. En ook is niet bekendgemaakt of het om een groep personen gaat. In Slovenië zijn zware overstromingen door hevige regenval. 3 mensen zijn om het leven gekomen, onder wie 2 Nederlanders, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Ja, die komen uit Gouda, een van 52 en een van 20. En volgens de politie waren ze bezig aan een tocht op een berg. Veliki Draški heet die berg. En de reddingsdiensten konden ze vinden dankzij foto's die ze aan familie hadden gestuurd. Ze werden toen gelokaliseerd, maar konden niet meteen gered worden, omdat de reddingsploegen er niet bij komen vanwege het gevaar. In Slovenië staan nu meerdere dorpen in het noorden, midden en oosten van het land onder water, doordat rivieren buiten hun oevers zijn getreden. De politie heeft een jongen van 16 uit Spijkenisse opgepakt in verband met een schietincident tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht vorige week zaterdag aan het einde van de middag 1 of meer schoten te hebben gelost op de Koolsingel. Een getuige zag dat hij een vuurwapen bij zich had en na de hand wegrende. Niemand raakte gewond. Iets later, tijdens het carnaval, was er nog een schietpartij. Toen raakten wel 3 mensen gewond en werden er ook 3 mensen opgepakt. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot 3 jaar cel in een corruptiezaak die al tijden tegen hem liep. Lokale media melden dat hij in zijn woning in Lahore is gearresteerd. In de studio buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, die corruptiebeschuldigingen die hingen al tijden boven het hoofd van Khan. Waar is hij nu voor veroordeeld? Ja, in deze zaak gaat het inderdaad om corruptie. Hij zou cadeaus die hij heeft ontvangen in zijn tijd als premier door hebben verkocht. En daar geen bonnetjes van op hebben gegeven. Het gaat om 600.000 euro ongeveer die hij daarmee verdiend zou hebben. Zelf zegt hij hierover, dit zijn politiek gemotiveerde aanklachten. Omdat het namelijk niet de enige aanklacht is die tegen hem loopt. Het is een van meer dan 100. En die aanklachten zijn allemaal ontstaan in de tijd nadat zijn premierschap eindigde, eind vorig jaar. En daarom merkt hij dat aan als politiek gemotiveerd. En waarom zou het dan politiek gemotiveerd zijn? Ja, Khan heeft een enorme aanhang. Hij is een politicus die... Hij is vroeger cricketer geweest, captain van het cricketteam. Dus hij is enorm populair als politicus en is daarom een bedreiging, want er komen verkiezingen aan. Oké. En gaat hij nu dan ook voor 3 jaar de cel in? Ja, de aanklacht is dus 3 jaar. Daar is hij voor veroordeeld met een boete van 320 euro. Er is wel meteen hoger beroep aangetekend. Maar ja, toen hij vorige 3 maanden geleden ongeveer gearresteerd werd, leverde dat meteen enorme demonstraties op van die enorme aanhang dus. En hij is toen daarop snel alweer vrijgelaten. De vraag is nu van of dat weer gaat gebeuren en of het dus dan veiliger blijkt om hem toch maar weer vrij te laten op borgtocht. Ja. Of hij inderdaad erin slaagt om weer opnieuw een menigte te mobiliseren. Ja, maar dat gaat denk ik wel een stuk moeilijker zijn vanuit de gevangenis. Want een paar maanden geleden kon hij zeg maar op zijn balkon echt oproepen om de straat op te gaan. Dat zal nu veel moeilijker gaan. Opvallend is ook dat toen hij vanochtend werd gearresteerd, er geen aanhang was. En hij eigenlijk vrij makkelijk is meegenomen. Ja, en nou zijn er einde van het jaar verkiezingen. En daar had hij natuurlijk aan mee willen doen. En of kan hij daar nog steeds aan meedoen? Nou, als hij wordt veroordeeld en deze veroordeling dus stand houdt, dan is zijn politieke carrière zo goed als over. En heeft deze regering dus eigenlijk bereikt wat ze willen gaan uitschakelen. Dankjewel, Davy Boerma. Hevige regenval heeft ook in Oostenrijk tot problemen geleid. In de gemeente St. Paul zijn tientallen huizen ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook in andere plaatsen moesten mensen hun huis uit. In Den Helder is vannacht een man doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. De dode is een 25-jarige man uit Alkmaar. De schutter is gevlucht en over een motief is nog niets bekend. Mensen in Doorn krijgen het advies om het water uit de kraan eerst 3 minuten te koken voordat ze drinken. Wel even laten afkoelen natuurlijk. RTV Utrecht meldt dat het water besmet is met de enterokokken. Dat zijn bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen is niet bekendgemaakt. Het NOS-journaal. Ja, we komen nog even terug op Slovenië, waar 5 Nederlanders worden vermist. Daar zijn nu dus veel overstromingen als gevolg van zware regenval. Dat vertelde ik u al. Pieter Milieste is van ASCSI Kampeerreizen, dat ook reizen organiseert naar Slovenië. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn verschillende campings met Nederlanders geëvacueerd. Hoe verlopen die evacuaties? Dat verschilt nogal per camping. Gisteren was eigenlijk het meest dramatische moment in het noordoosten van Slovenië. Daar zijn campings redelijk plotseling geëvacueerd, waarbij zelfs helikopters ingezet hebben moeten worden. Bij de campings waar de meeste Nederlanders zitten, laat maar zeggen, daar is er ook eentje vannacht geëvacueerd, maar dat was meer uit een voorzorgsmaatregel. Ja, en in welke gebieden is de situatie zorgelijk? Dat is het eigenlijk nog altijd in het noordoostelijk gedeelte. Laat maar zeggen, als je de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, hebt richting Hongarije. Dat okay. Gedeelte. Ja, en wat bedoelt u met zorgelijk? Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, zorgelijk dat daar een aantal campings zijn waar die eigenlijk voor het komende seizoen niet meer geschikt zijn om daar te kamperen. Tenminste, als we de beelden mogen geloven zoals dat er nu uitziet, daar is echt een redelijke verwoestende schade aangericht. Ja, daar is de boel vernietigd, zegt u. Daar lijkt het wel op, ja. Ja. Ja. En krijgt u contact met alle Nederlandse toeristen? Is iedereen bereikbaar? Bijna allemaal. We hebben nog niet iedereen gesproken. Laat ik het zo zeggen, bij de gedeelte waar de meeste Nederlanders zitten, daar is het allemaal wel onder controle. Daar hebben we contact met iedereen, daar hebben we ook onze eigen mensen zitten. Bij een paar wat kleinere campings, daar zijn we nog steeds bezig om contact te krijgen met een deel van onze klanten. En wat hoort u van de vakantiegangers? Hoe erg is het er? Nou, ook weer daar in 2 delen. Men wordt geëvacueerd. Dat gebeurt vanuit overheidswegen dat opgedragen wordt. En dat verloopt op zich redelijk gecoördineerd. Je hoort daar in die zin positieve verhalen dat de lokale bevolking daar ook heel bereidwillig is om wat diensten te verlenen, om wat voedsel uit te delen, dekens, dat soort toestanden. Dus op zich lijkt dat allemaal redelijk gecontroleerd en gecoördineerd te verlopen. Waar het niet dat gewoon buitengewoon vervelend is natuurlijk als je de nacht in een sporthal moet doorbrengen of in de buurt van je auto. Ja, duidelijk. Meneer Milieste, dank u wel. Zo rond deze tijd begint in Amsterdam de Canal Pride, de jaarlijkse boottocht van de LHBTI-gemeenschap door de grachten van de binnenstad. Er worden enkele honderdduizenden bezoekers verwacht. Verslaggever Roel Pauw liep mee naar de start van de tocht. Van het station is het een klein wandelingetje naar het Oosterdok, waar de boten klaar liggen om zo meteen de stad in te varen. Ik zie een boot van een online reisorganisatie. Ik zie een boot van een artsenorganisatie. Boot nummer 4 van de Surinaamse gemeenschap aan de overkant. Een boot van NOC-NSF. Sport is van iedereen. Ga zo maar door, 80 in totaal. Speciaal naar Amsterdam gekomen voor de Canal Pride? Ja, klopt. Ja, ja. Een kennis van ons die regelt al die boten hier, die sleepbootjes en zo. De meeste boten zijn van hem, zeg maar, of die regelt hij. Dus dat is wel leuk, dat wilden we een keer zien. Ja. Eigenlijk voor het eerst nou. Oh ja? Ja, ja. Wat vindt u ervan tot nu toe? Ja, leuk. Het is feest, hè? Ja? Echt feest. Ja, ja, dat is leuk te zien. Het is feest. Sommige mensen zullen zeggen het is ook nodig. Ik weet niet of het nodig is. In Nederland niet, denk ik. In het buitenland wel. Het is goed dat dit gewoon de wereld overgaat, zeg maar. Maar in Nederland kan natuurlijk alles. Ik denk niet dat ze hier veel problemen ondervinden van hun identiteit. Ik sprak net iemand in de trein en die zei dat het toch wel een beetje guur wordt in Nederland. Ook in Nederland. Ja, omdat die nadruk zo erop ligt. Ja, ja, ja. Ja. Wat vindt u daarvan? Schillen, ja. Ja. Ja, er zit wat in, maar... Ja. Sommige mensen vinden dat het hun door de strot wordt gedouwd. Ja, al dat woke gedoe. Dat hoor ik vaker, ja. Ja, nou, wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Ja, ja. Dat is rond deze tijd vooral natuurlijk erg, ja. Ja. We gaan straks varen. Daarbij zijn een aantal belangrijke dingen. We willen jullie vragen om zo dadelijk de tassen, zeg maar, onder de podiumdelen te steken. Dan kan je namelijk straks gewoon vrij dansen en dan weet je zeker niet dat je per ongeluk in onze tassen van boord schopt. Boot nummer 11, waar staat die voor? Youth Pride, voor de jongeren. Het is het eerste jaar dat we dit doen. Ik heb er heel erg zin in. Ja, en dat was een verslag van Roel Pauw. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag gaat het lange tijd regenen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Morgen opnieuw buien en iets frisser. Voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan twee files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 5 minuten vertraging. Daar is een rijstrook dicht. De vangrail is daar beschadigd. En op de A73 Nijmegen richting Venlo is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen een half uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vanavond in Focus. Luchtvervuiling zie je niet en je ruikt het hier ook niet, hè? Petra Grijze gaat op onderzoek uit naar giftige lucht. Zwangeren die vervuilde lucht inademen, dat komt via het bloed, komt dat al bij het kind terecht. Giftige lucht in Focus. Vanavond om 8 uur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Margriet Vromans. In de krant las ik gisteren over beeldend kunstenares Patricia Kaarsenhout. Voor wie haar nog niet kent, ze maakte een slavernijmonument dat onlangs in Utrecht werd onthuld. Slavernij is in haar kunst al jarenlang een belangrijk thema. Haar eigen naam schrijft ze sinds een paar jaar alleen met kleine letters. Voor haar drukken hoofdletters in Europese talen een hiërarchie van dominantie uit. Interessant toch, hoe in de taal zelfs op het oog neutrale letters zeggingskracht hebben. Hoewel, neutraal, hoofdletters heten ook wel kapitalen. En als er iets is wat met slavernij werd verdiend, dan dat wel. Welkom in de Taalstaat. En ik voel dat ik leef, hier kan het, hier kan ik zijn zonder prikkende gedachten, zonder de herinneringen die al op me wachten. Mag het even, zonder de ellende, zonder het gedoe, zonder de hele bende. Waarom kijk je zo naar mij, lijkt het alsof ik iets achterhoud. Ik heb toch geen tijd. Kijk op je neer, jij leeft onderlangs. Je krijgt kans na kans, maar je jankt heel hard. En je sloft maar wat rond alsof alles mislukt. Je bent je niet bewust van al je geluk. En je tuft maar door als een monstertruk. Je zwijgt niet te stuk en je geeft geen fuck. Gevoel onderdrukt met een boeltje drugs. En ik kijk verrukt, want je lijkt gelukt. En ik lig er bloemen op mijn hoofd. En wil jij verdoofd aan jezelf beloofd dat je morgen langskomt. Al stom dan dat je er niet was, heb de hele dag weer op je gewacht. De mensen lopen langs, ze lopen maar voorbij. Maanden in bed gelegen, dit kan er ook wel bij. Waarom kijk je zo naar mij, lijkt het alsof ik iets achterhoud. Ik heb toch geen tijd voor rouw, als ik van het leven hou. Het lijkt fantastisch, maar zonder jou gaat het ook fantastisch. Jij zegt ik ben veel te koud, maar die pijn is al heel oud. Het lijkt sarcastisch, maar met mij gaat het dus fantastisch. Ik start met denken aan, huil in kassen open gaan. En stop het vast niet, en met mij gaat het nu fantastisch. Dus ik leef er maar omheen, met een onderbuik van steen. Het lijkt fantastisch, maar met mij gaat het dus fantastisch. De mensen lopen langs, ze lopen me voorbij. Je zegt tegen jezelf dat ik in jou doorleef, maar in het leven doe me niet aan doorgeefs. Je denkt te weten, maar dat is te vergeefs. Je hoeft niet te weten dat je mij al vergeet. Je schaamt je, dat is terecht. Ik maak je tot wie je bent. Ik ben er, echt. Ik ben er. Talent hoor. Elmer noemt ze zich, dat is een anagram van haar voornaam Merel. Merel Pauw heet ze. Er staat vandaag een heel mooi dubbel interview met haar vader, George van Hout, in de Volkskrant. Lees het vooral. Merel leerde rappen binnen het theatercollectief Die Hele Ding. En ze zingt dat het allemaal fantastisch is, maar dat vindt ze niet echt. Het is een ironisch en eigenlijk ook verdrietig lied. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Lisa de Haan uit Rotterdam en Gijs de Hosson uit Utrecht. Zij spelen hier straks het groot dicté Spelspel. Hugo Blom vertelt over de populariteit van luisterboeken. En René Appel is hier straks met de TNA van Andries Jonker. Het woord van de week. Elke dag nemen we talloze woorden in ons op en ze zijn overal in kranten, in bushokjes, op social media. En daar zitten ook nieuwe woorden bij. Maar er is maar één woord van de week en er is ook maar één man die beslist welk woord dat wordt. En dat is Ton den Boon van de Dikke Vandalen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Margriet. Wat is jouw woord van de week? Dat is het woord doornroosjeworm. En dat is een nogal tot de verbeelding sprekend woord voor een nematode. Die in Siberië is gevonden, in de permafrost. En die is zo'n 45.000 jaar dood geweest, of eigenlijk schijndood. En het is wetenschappers gelukt om hem weer uit de dood te laten herrijzen. Dus vandaar doornroosjeworm. En waar heb je het woord gezien? Het woord stond in de column van NRC-columniste Gemma Venhuizen. Zij schrijft dus inderdaad dat ze die nematode had. Dat die nematode werd ontdekt in de Siberische permafrost. Doornroosjeworm noemde ze. En dat woord heeft ze zelf bedacht. Maar tegelijkertijd ook weer een beetje niet. Want in het Engels worden die nematode Sleeping Beauties genoemd. Dus Sleeping Beauty is natuurlijk de Engelse term voor doornroosje. Ja. Dus het blijven toch een beetje sprookjesfiguren. Nou vind ik een worm niet meteen een sprookjesfiguur, eerlijk gezegd. Nee, dat maakt dit woord natuurlijk ook wel aantrekkelijk, toch? Want het is iets voor iets een verschoppeling der aarde, zeg maar. Zo'n nematode krijgt opeens een hele fraaie naam. Ja, nou, dat dan weer wel. Gaan we het woord vaker terugzien, denk jij? Nou ja, goed, ik denk dat er nog wel meer uit die permafrost gaat komen. Dus misschien dat er nog meer doornroosjes gaan ontstaan. Het is maar vooral te hopen dat er geen doornroosje virussen en bacteriën uit de permafrost komen. Maar ik denk dat deze metafoor dus misschien wel vaker gebruikt gaat worden. Of het nou precies met het woord worm is, of met het woord virus, of met iets anders, dat weet ik nog niet. Maar ik kan me voorstellen dat dit wel beklijft. Geef ons tot slot de definitie. Ja, een doornroosjeworm, dat is een nematode die na een lange periode van schijndood weer tot leven wordt gebracht. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. De oudste kandidaat tot nu toe was hier bij het programma De Slimste Mens. De 71-jarige tattoo-koning Henk Schiefmacher. Of het nog een beetje ging met het geheugen, wilde presentator Philip Freriks weten. Het is een beetje een damestas. Het zit er allemaal in, maar je moet het alleen kunnen vinden. En daar schort het wel eens aan dat je te veel moet gaan zoeken naar iets. Treffend en veelzeggend vonden wij dat, die beeldspraak. Je geheugen vergelijken met een damestas waar wel alles in zit, maar waar je niet zomaar alles uit kunt krijgen. Philip Freriks, zelf 79, was ook nogal gecharmeerd van Henks geheugentasje, want hij raakte er vervolgens niet meer over uitgepraat. Nou, we laten je graaien in de damestas. Die zat niet in de damestas. Dat was even lekker graaien in die damestas. Komt wel mee met mij, hè? Het was weer even graaien, hè, Henk? In die damestas. En zo werd het niet alleen veelzeggend, maar vooral vaakzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Na een stoet van mensen die na de verkiezingen niet willen terugkeren in de politiek, meldde zich deze week iemand die dat juist graag wel weer wil. Henk Krol. Krol hoorde eerst bij de VVD, was daarna voorman van 50+, toen van de Partij voor de Toekomst, gevolgd door de lijst Henk Krol. Nadat hij in maart nog lijstduwer was voor Sterk Provinciaal Flevoland, zei hij deze week nummer 2 te zijn op de kandidatenlijst van BVNL, de partij van Wibren van Haga. Ik verander niet. Ik heb mijn leven lang geknokt. Je weet dat ik ervoor gezorgd heb dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld. Het zogenaamde homohuwelijk. Ja. Knokken zit mij in het bloed. Maar je moet het wel doen met een partij die deugt. Even ter herinnering. Wibren van Haga ageert tegen alles wat hij woke noemt. Hij is tegen een inclusieve taalgids voor het onderwijs. En hij protesteerde tegen Pim Lammers, de homoseksuele schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. Omdat Lammers, volgens Van Haga, pedofilie normaliseert. Als Henk Krol zich bij hem aansluit en zegt: ik verander niet, dan vinden wij dat behoorlijk nietszeggend. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen 1,5 minuut. 9 weken lang spellen spelfanaten zich naar het groot dicté der Nederlandse taal. Dat wordt eind november weer gehouden. Vandaag alweer de 6e ronde bij ons op het programma. De spelregels zijn onveranderd. Beide deelnemers moeten in 1,5 minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En als je past, dan krijg je daar 1 punt aftrek voor. Dat kan een uitkomst zijn om tijd te winnen als je denkt dit woord gaat sowieso fout. Spelleider vandaag. Spelleider. Ja, dat zijn er wel een heleboel. Fieneke Jochemsen van Onze Taal. Fijn dat je er bent, Fieneke. Hi. Jij hebt de opgave gemaakt. Die moeten voor allebei de kandidaten even moeilijk zijn. Dat lijkt mij niet altijd makkelijk om te doen. Nee, het is soms even een. Het doet soms even voordat je een gebalanceerd lijstje hebt. Ja, maar je hebt het zo eerlijk mogelijk geprobeerd natuurlijk. Dus dat gaan we straks meemaken. Dan even naar de deelnemers die ons speelveld gaan betreden. Rechts van mij Lisa de Haan, hi. 31 jaar, ja. Uit Rotterdam. Docent Frans ben je op de Theater HAVO-VWO daar. Ja, Vind ik wel leuk, een Theater HAVO-VWO. Dat is anders dan een gewone HAVO-VWO. Ja, inderdaad. Het is een hele leuke school. En de leerlingen die hebben de normale vakken tussen haakjes. Dus Frans, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde. Maar daarnaast ook nog theatervakken, zang, spel en dans. Ja, daar zijn ze extra op geselecteerd. Of, Ze moeten auditie doen bij ons. En dan hebben ze een goede auditie gedaan, dan mogen ze bij ons talentvolle kinderen. Zeker. Jij bent docent Frans. Denk je dat dat een voordeel is of een nadeel voor dit spel? Dat weet ik niet zo goed. Het ligt eraan of er ook misschien een beetje Franse woorden in komen. In dit stadium nog geen mededelingen over, maar we gaan het zien. Je gaat het opnemen tegen Gijs de Hosson uit Utrecht, 40 jaar. Ja. Advocaat. Ja. Van harte welkom. Dank je wel. Als advocaat moet je wel echt heel nauwgezet zijn in je woordgebruik, denk ik. Ja, zeker. Ja, stukken schrijven, processtukken. En het staat toch een beetje slordig als er dan allemaal taalfouten in staan. Ja, dan laat jij niet nog even een corrector overheen gaan. Dat nou, ik laat wel een stuk wel een stukje doorlezen door iemand anders. Ja, ja. Je kunt toch altijd nog een foutje maken ergens. Heel verstandig. Beetje archaïs is het taalgebruik van advocaten ook soms wel, hè? Dat is het zeker. Dat was het toen ik begon helemaal. Ik had toen... Mijn patroon, zoals dat heette, dat is een mentor. Die was een oude man van ruim in de 60 op dat moment al. En die schreef echt alleen maar woorden die ik daarvoor eigenlijk vaak nog nooit gezien had. Nee, maar alleen die naam al, patroon, vind ik ook al een archaïs woord. Maar goed, daar heb je het goed van geleerd. En daar heb je misschien ook wel weer een heleboel van moeten afleren. Dat zeker, begrijpelijke taal. Nou, we gaan het zien of er nog wat archaïsche woorden ook in het spel zijn geslopen. Jij mag beginnen, Gijs. Veel succes. Dat geldt natuurlijk voor jullie allebei. Het woord is aan Fineke. Spelspel. Zin 1. Mijn vriendin is een goede tennister. Spel tennister. T-E-N-N-I-S-S-T-E-R. Goed. We leiden allemaal een druk leven. Spel lijden. L-E-I-D-E-N. Goed. Hun kinderen zijn luiwammessen. Spel luiwammessen. L-U-I-W-A-M-E-S-S-E-N. Fout. Ik stond perplex. Spel perplex. P-E-R-P-L-E-X. Goed. Het spelspel is geen sinecure. Spel sinecure. S-I-N-E-C-U-R-E. Goed. Als videograaf moet je goed kunnen editen. Spel editen. E-D-I-T-E-N. Goed. Hij serveerde een bisque met schaaldieren. Spel bisk. B-I-S-Q-U-E. Goed. Ze zijn elkaars antithese als water en vuur. Spel antithese. A-N-T-I-T-H-E-S-E. Goed. Ootmoedig betekent nederig. Spel ootmoedig. O-O-T-M-O-E-D-I-G. Goed. Je moet je beeldscherm kalibreren. Spel kalibreren. K-A-L-I-B-R-E-R. K-A-L-I-B-R-E-R-E-N. Goed. Hoeveel gigabyte kan ik gebruiken? Spel gigabyte. G-I-G-A-B, Griekse I-T-E. Goed. Ik kreeg een paar maanden respijt. Spel respijt. R-E-S-P, lange I-T. Goed. Het gaat hartstikke goed. Spel hartstikke. H-A-R-T-S-T-I-K-K-E. Goed. Spel, stop. Wauw. Snel. Heel erg snel. 90 seconden, die zijn zo voorbij. Gijs de Hosson. Kwamen er nog woorden voorbij die je ook in processtukken zou gebruiken? Ik kan niet helemaal, ik zou niet weten wat eigenlijk. Vond je het lastig? Ja, het is toch... Op een gegeven moment was ik heel even de draad kwijt, inderdaad. Ja, maar je herstelde wel weer goed. Ja. Nou, we gaan het straks horen wat jouw score is. Fineke heeft het bijgehouden. En dan is nu de beurt aan Lisa de Haan. Succes. Dankjewel. Fineke, daar ga je. Spel. Zin 1. Er is een oude codex gevonden. Spel codex. C-O-D-E-X. Goed. Ik heb er geen fiducie in. Spel fiducie. F-I-D-U-S-I-E. Fout. Dali was een surrealist. Spel surrealist. S-U-R-R-E-A-L-I-S-T. Goed. Ik vind die lui maar rare kwibussen. Spel kwibussen. K-W-I-E-B-U-S-S-E-N. Fout. De evacuatie kan geen uitstel leiden. Spel leiden. L-E-I-D-E-N. Fout. De ambtenaar was druk met epibreren. Spel epibreren. E-P-I-B-R-E-R-E-N. Goed. De wedstrijd nadert zijn apotheose. Spel apotheose. A-P-O-T-H-E-O-S-E. Goed. In de kerk stond een oud doopvont. Spel doopvont. D-O-O-P-V-O-N-T. Goed. Ze had een clowneske grijns op haar gezicht. Spel clowneske. C-L-O-W-N-E-S-K-E. Goed. De Engelsen zijn allemaal aan het cricketen. Spel cricketen. C-R-I-C-K-E-T-T-E-N. Fout. De tapier leeft in Zuid-Amerika. Spel tapier. T-A-P-I-R. Goed. Hij vertelde over het reilen en zeilen van de club. Spel reilen. R-E-I-L-E-N. Goed. Mijn lievelingskaas is ricotta. Spel ricotta. R-I-C-O-T-T-A. Goed. Oh, we zijn onverbiddelijk. 90 seconden. Ja, het is voorbij voordat je het weet. En die tikkende klok ook op de achtergrond. En hoorde je nog Franse leenwoorden? Nee, wel Italiaans. Fiducie misschien. Oh, fiducie. Ja, misschien nou, toch nog wel. Weet ik niet. Via het Latijn. Nou ja, het is allemaal... Fineke, bij welke woorden ging het fout? Even kijken. Nou ja, lijden is natuurlijk altijd een lastige. De IJ. Ja. Toch soms, ja, het is soms ook moeilijk. Je moet hem net in de zin kunnen plaatsen. En de quibussen bijvoorbeeld. Een I, waar je I, E zei. Maar clowneske ging dan wel weer heel goed. Je koos niet de Franse uitgang. Nee. Met een K. Ja, nou, laten we het maar meteen zeggen, hè? Want wat is de score uiteindelijk voor allebei? Ja, Lisa heeft 18 punten gescoord, heel net. En Gijs 24, dus die heeft gewonnen. Oh, wauw. Gefeliciteerd. Dank je. Nou, Gijs, dan zien we jou terug in november bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Alvast veel succes. Ja, dankjewel. Dank jullie wel allebei voor jullie komst. Dankjewel. En Fineke, dankjewel als spelspelleidster. Het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Was altijd gezond, ver altijd samen, de kaarten verstuurd, lang zei je ze leven, toen is het gebeurd, wij horen allemaal, oh oh, wij horen. De neus is moe, grote parade, laatste hier bedoel. Duizenden mensen, of heel gewoon. Op zaterdag meer je, hij heen nog geweer. Het leven ging verder. Bij niemand gemeen. Wij gaan allemaal. Oh oh. Wij gaan allemaal. Oh oh. Wij gaan allemaal. Oh oh. Allemaal. Met de neuzen hoog. Vanaf het begin zien elkaar te geschuld. Want wij gaan allemaal. Oh oh. Wij gaan allemaal. Oh oh oh. Zaten neus en hoer. Allemaal. Met de neus en hoer. Allemaal. Het verscheen in 1995, Zondag in het Zuiden van Roanhaize. Prachtig liedje, niet vrolijk, misschien wel op de een of andere manier geruststellend. Jack Poels zong het, hij schreef de tekst en muziek en het heet Met de neus omhoog. Spelspel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. En hoe spannend dat kan zijn, dat heb je zojuist gehoord eerder in dit programma. We gaan het hebben over luisterboeken, want in 7 jaar tijd is het aantal luisteraars naar luisterboeken verdubbeld. Vooral onder jongeren is het ingesproken boek aan een opmars bezig. En hoe komt dat? Aan welke voorwaarden moet een goed luisterboek voldoen? En wat is eigenlijk het verschil tussen luisteren en lezen? Verandert bijvoorbeeld de taal daardoor? Ik ga het over praten met Hugo Blom. Hij is in dagelijks leven hoofdredacteur van de VPRO-gids. Hij bespreekt luisterboeken voor de Volkskrant. Dus hij is voor ons de aangewezen man om bij te raden te gaan. Hugo, welkom. Dankjewel. Fijn dat jij bij ons bent. We gaan eerst maar eens even kijken naar de vraag, het waarom. Het lijkt wel alsof iedereen een andere verklaring heeft voor die toegenomen populariteit van luisterboeken. Wat is jouw verklaring? Waarom zijn ze zo populair? Tijd. Ik denk dat tijd voor heel veel mensen steeds belangrijker is geworden. Omdat we ook steeds meer te doen hebben. Er zijn steeds meer prikkels. Er wordt steeds meer gemaakt. Je moet series bingen. Daarmee is lezen in de verdrukking gekomen. Ik denk dat mensen van bijvoorbeeld mijn leeftijd daar wel een soort schuldgevoel over kunnen hebben. Hoe oud ben je? 55 mm-hmm. is geworden. Want wij zijn nog de lezende generatie geweest. Maar ik voel ook de stapeltjes me dwingend aankijken vanaf de bank. Ik denk, ja, wanneer moet ik dat dan allemaal gaan lezen? Dus dat speelt een rol, denk ik. En wat je ook wel veel hoort, al langer, is dat je het erbij kan doen. Ja, dat is dus de factor tijd. Je kunt dan 2 dingen tegelijk doen. Ja, dus iets onschuldigs. Ik las laatst in het NRC iemand die zei, ik luister graag naar een boek bij het melken van de koeien. Maar wat mensen vaak zeggen is bij het hardlopen, bij huishoudelijke dingen, strijken. Nou ja, dus alles wat een beetje monotoon en onnadenkend is. Ja. Daar kun je dan fijn naar luisteren. En tegelijkertijd een boek tot je nemen als luisterboek dan. Ja, en ik denk ook wel dat het zijn niet alleen de luisterboeken. Het is gewoon het luisteren in zijn algemeenheid. Hè? Ik bedoel, de populariteit van podcasting, audio maakt gewoon een enorme opleving door. Langer. Radio natuurlijk ook, hè? We zitten hier niet voor niks. Zo is het. Wou het wel niet buiten houden. Je kunt je wel afvragen, ben je, als je 2 dingen tegelijk doet, luisterboek lezen of podcast lezen, ben je nog wel bewust van de taal? Want je doet ook nog iets anders. Hoor je nog wel de taal? Ja, ik wel. Maar het is allemaal heel persoonlijk. Hè? Dus wie het voorleest, wat voor een boek het is, in welke omstandigheden. Je ziet ook wel bij de populariteit van bepaalde genres. Het gaat vaak over het lichtere genre. Of het gaat over zelfhulpboeken. Die worden heel veel beluisterd. Mm-hmm. Erotiek natuurlijk. Zo'n serie als De 7 Zussen heeft het extreem goed gedaan. Niet op papier, maar dus ook in de luisterwereld. Ja. En mensen genieten toch wel van de taal die ze daarin horen dan natuurlijk. Als we nou zouden zeggen, er is een schaal van Blom. Jouw eigen schaal. Waaraan moet dan een goed luisterboek voldoen? Dat is dan een hele persoonlijke schaal. Ja, daarom vraag ik het je ook. Ja. Dat verschilt dus heel erg. Toen ik net begon met het schrijven voor de Volkskrant over luisterboeken, was ik veel te streng. Was ik niet tolerant ten opzichte van kleine spraakgebreken. Niet tolerant ten opzichte van een accent hier en daar. Eigenlijk moest alles zo neutraal en vol en gloedvol mogelijk zijn. Ik heb voor vandaag ook een paar voorbeelden meegenomen. Ja, leuk, gaan we zo naar luisteren. Er zit er ook eentje bij van een niet-professionele voorlezer, waarvan ik juist een heel goed idee vind dat diegene dat boek voorgelezen heeft. Mm-hmm. Dus Ja, de schaal van Blom, ik zou het niet over het hele land willen leggen. Maar het moet je wel gaan interesseren. Ja, ik geloof dat David Sedaris ooit gezegd heeft van wat wil je nou het liefst? Een slecht boek door een goede stem of een goed boek door een slechte stem? Het kan ook te veel zijn. Het kan ook een fantastisch boek zijn dat iemand er helemaal mee aan de haal gaat. Even uit mijn hoofd, ik geloof dat Benedict Cumberbatch Moby Dick heeft voorgelezen. Daar krijg je niks van mee, omdat je de hele tijd die man... Je hoort alleen maar Benedict Cumberbatch. Voor je ziet, ja. met die fantastische stem. Maar ja. Die is zo indrukwekkend. Ja, dat dus het is wel een balans, denk ik. Sorry? Ja, het is een balans. Ja. Ja. Je zei al, ik heb voorbeelden meegenomen, daar verheug ik me op. Je eerste fragment, Gerard Reven, die voorleest uit zijn roman De Avonden. Nu moet ik, dacht hij, toen hij de knop had afgeschakeld, de deur op de knip doen. Me eerst op de grond wentelen, een tijd lang heel lang o-o roepen en dan met een ijzeren staaf alle ramen stuk slaan. En als ze van beneden en boven komen, in zwijm vallen als ze de deur hebben ingetrapt en dan fijn naar een inrichting. Het is echt een klassiek luisterboek, De Avonden, voorgelezen door de schrijver zelf. Dat doen schrijvers soms, hè? Die lezen soms een boek zelf voor en soms gebeurt het ook door iemand anders. Is de schrijver altijd de beste voorlezer, vind jij? Als het Gerard Reven is wel, maar hij heeft alleen De Avonden voorgelezen en daarna nooit meer iets. Dus dat is maar één voorbeeld van. Nee, ik vind het niet altijd een goed idee. Er zijn schrijvers die fantastische stemmen hebben en ook heel goed kunnen voorlezen. Adria van Dis is een voorbeeld, maar er zijn er echt veel meer. Er zijn ook schrijvers die niet goed kunnen praten, die niet het tempo aan kunnen houden, die woorden inslikken, letters inslikken. En naarmate de standaard in de luisterboekenwereld omhoog is gegaan, en dat is zo de afgelopen 10 jaar, wordt het moeilijker te verdragen wanneer iemand het eigenlijk niet kan en ook een beetje struikelt over zijn eigen tekst. Ja, dan stoort het echt, hè? Ja. Dan geniet je niet van het boek. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, nou, ik vond het wel heel grappig. Ik had Gerard Reven meegenomen ook. Hè, dat is natuurlijk een heel oud voorbeeld. Maar het staat op Storytel. En op Storytel staan ook heel veel reviews van gebruikers. Dus dat is heel leuk. En er staat bijvoorbeeld van Saskia S. Op zich een mooi boek. Had altijd verwacht dat het een heel saai boek zou zijn, waarin niks gebeurde. Maar omdat alles zo gedetailleerd beschreven wordt, voelt dat niet zo. Cool dat het door Gerard Reven zelf voorgelezen wordt. Maar hij is eigenlijk niet om aan te horen. Ik krijg het er benauwd van om naar zijn piepende adem te luisteren. En dit is ook het eerste boek dat ik versneld beluisterd heb. Kijk eens aan. We hebben hier trouwens de technicus die opname heeft gedaan met Gerard Reven. Dat is toch ook wel heel bijzonder, hè? Ja, kijk. Historie. Ook in deze taal staat. Ja. Een volgend fragment. Een heel ander genre. Wat is dat? Ja, dat is een boek van Dick Wittenberg. Dat gaat eigenlijk over een verhaal over naoorlogs Nederland aan de hand van de nalatenschap van Jo Overdijk. Een onbekende Nederlandse. Ja. En dat doet hij eigenlijk aan de hand van de spullen die zij nagelaten heeft. Hun huis wordt natuurlijk leeggehaald door de kinderen. Nou, en die kinderen hebben Dick, journalist, toegelaten. En hij heeft dat hele proces beschreven. En dat levert dus een heel mooi portret op van het leven van Jo Overdijk, maar ook van Nederland na de oorlog. En wordt voorgelezen door? Door haar zoon. Haar huis is geruimd. Al haar spullen zijn verdwenen. Een klein deel vond een nieuw onderkomen bij haar kinderen. Het meeste kwam terecht bij de kringloopwinkel of belandde op de stort. Ik vind het zo pijnlijk, ja, als ik dit hoor. Ja. Dat is dan de meerwaarde, denk ik, hè? Dat die zoon vertelt wat er met de spullen van zijn moeder is gebeurd. Ja, en dat hij dat waarschijnlijk ook zelf zo gedaan heeft. Dat is een verhaal dat iedereen aangaat. En ja, hij is geen professionele voorlezer, maar ik geloof dat hij docent Engels is geweest. Dus hij is wel gewend geweest om voor de klas te staan en te spreken. Te vertellen. Dus, ja. Er zit echt wel iets in die stem. En je kunt er heus wel iets op afdingen dat hij letters inslikt of af en toe wat overslaat of zo. Maar toch, als je is het dit goed weet. Dat hij, ja, dus ik heb er toen ook wel aandacht aan besteed, dat opgeschreven. Ik dacht, dit levert echt iets op. Laten we naar je laatste fragment gaan. Harry Potter. Hele reeks is voorgelezen door Jan Meng. Een beetje de oervader van het genre. Later hebben ze de reeks opnieuw laten voorlezen door actrice Yaman Fatal voor een nieuwe generatie. Hoe meer hij zijn best deed om zich te concentreren op de tekst die voor hem lag, hoe duidelijker hij het gezicht zag van een van zijn politieke tegenstanders. Het was bijna 10 jaar geleden sinds de Duffelingen hun neefje op de deurmat hadden aangetroffen. Maar de Ligusterlaan was nog exact hetzelfde. We horen de voorlezer, Jan Meng. Die klinkt ook als een echte verteller. Hij doet ook alle stemmetjes in het boek. En dan is er toch een groot verschil, denk ik, tussen de eerste en de tweede stem. Ik vind Jan Meng heeft een prachtige stem. Gewoon aan zich. Maar je voelt dat hij gaat echt in het verhaal zitten. Dus hij maakt het zich eigen. En Fatal leest het lichter voor. En ik denk dat dat ook wel gewoon bewuste keuze is geweest om... zij heeft een achtergrond als actrice. Ze is bekend uit bepaalde series. Mm-hmm. Om de link naar de jongere generatie te leggen. En op zich, kijk, haar Nederlands is vlekkeloos. Ze leest als een trein. Dus er zit eigenlijk helemaal niet heel veel verschil tussen. Ja, dus en ze zit niet in de weg. Zit meer in de marketing, denk ik. Ja, ja. Tot slot, het luisteren van boeken. Gaat dat uiteindelijk ten koste van het lezen? Blijft het naast elkaar bestaan? De uitdrukking ten koste van, eigenlijk zo vreemd. Want als je een boek geluisterd hebt, dan zit het ook in je. Het is een andere ervaring, denk ik. Mm-hmm. Wat ik zelf leuk vind, is bij sommige aanbieders van luisterboeken kun je het combineren. Dus luisteren, beginnen met luisteren, verder gaan met lezen. Dat sluit allemaal naadloos aan, zoals we tegenwoordig van alles gewend zijn. Ja. En ik heb ook wel laatst ergens gelezen dat het voor de opname van wat er in een boek staat niets uitmaakt. Ja, nou, daar twijfel ik zelf al over. Omdat je natuurlijk ook wel als lezer gewend bent om even terug te gaan. Om iets nog eens te lezen. En dat je hierbij luisteren. Tenminste, dat heb ik zelf. Als ik langer luister, zeker in de auto bijvoorbeeld. Dat je na 20 minuten denkt, wacht even, waar ging het ook alweer over? Ja, precies. Het ging gewoon dwars door me heen of zo. En dan is terugbladeren toch eigenlijk wel het allerlekkerste. Nou ja, ik ben gewoon een boekenlezer. Ik hoor het. Hugo Blom, luisterboekbespreker voor de Volkskrant. Dank je wel dat je hier was. Deze week staat er ook een bespreking van jou in de krant. Die gaat over de luisterboekversie van Gebied 19 van Esther Gerritsen. We gaan het lezen. Dank je wel. Alles was te zwaar voor mij. En alles was een nieuw probleem erbij. En nu weet ik dat ik me vergis. Omdat ik zie wat het is dat ik mis. Pas nu ik jou ken, kan ik mezelf aan. Pas nu je mij kent, hoef je niet alleen te staan. Pas nu ik ons ken, kan ik zeggen, door jou ben ik wie ik altijd wil zijn. Nu jij me echt kent, dreigt er geen gevaar. Nu ik ons echt ken, kan ik zeggen, door jou ben ik wie ik altijd wil zijn. ik altijd wil zijn. Als ik had geweten dat jij bestond, als ik kon vergeten wat jij van mij vond, zat het leven als een grap zonder kroeg. Maar nu ik jou ken, doet het er niet meer toe. Wil zijn. Gezongen door Joost Hofman, geboren in 1992. Hij zong eerder al een erg leuk liedje, Trammeland. Dit is ook weer raak. Hij zingt het samen met zijn geliefde Barbara Sloessen. Zij is van 1988, ze is ook actrice. En ze gaan verder door het leven onder de huiselijke naam Joost en Bar. Hun eerste liedje samen heet Pas nu ik ons ken. En ze schreven het zelf. TNA van een BN'er. René Appel. Aankomende nacht om 4:00 dan spelen ze weer de Oranje Vrouwen op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. In de 8e finale nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Zuid-Afrika. In het veld in Sydney dus allemaal vrouwen, maar de coach van Nederland is een man, Andries Jonker. Hij is al decennia lang actief in de voetballerij. En hoe actief hij verbaal is, dat horen we zo van taalwetenschapper en schrijver René Appel. Want die is bij ons. René, goedemiddag. Goedemiddag, Mariet. Laten we maar meteen naar Andries Jonker gaan luisteren. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Voluit druk, volle bak druk vooruit. De eerste 2 minuten na heel geconcentreerd. Ene kans naar de andere, geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zeggen. En geluksgoals, van fantastische goals. Afgelopen dinsdag hoorden we dit in de studio Sportzomer. Na de met 7-0 gewonnen wedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Vietnam. Wat valt je op in zijn spraakgebruik? Dit is zeg maar een kort stukje, maar hij probeert het wel een beetje origineel te zeggen. Hè? Maar bij het voetbal gebruikt hij dus volle bak druk vooruit. Die uitdrukking volle bak die komt uit het wielrennen. Hè? Volle bak, ja, dat komt uit de wielerwereld. En die past hij hierbij toe in het Nederlands. En het speel betekent eigenlijk, we speelden zo aanvallend mogelijk. Maar dat zegt hij niet, dat had hij ook kunnen zeggen. Maar hij probeert het op een andere manier te zeggen. Dat vind ik wel aardig. En druk vooruit vind ik ook wel een mooie. Druk vooruit, ja. Niet druk achteruit. Dan zit je verkeerd, hoor, bij het voetballen. Jongens, schuiven ze van me ook deze kant op. Voor zover het gaat, hou wel afstand. Maar ze ben ik kwijtgeraakt aan Utrecht. Daar wil ik een paar dingen over zeggen. In zijn richting, maar ook in jullie richting. De voetbalwereld, alle kennis, honden, hij kan niet verdedigen. Ja, dan moet je er wat aan doen. Dit komt uit de documentaire Tussen Vis en Staal van vorig jaar. Dat ging over voetbalclub Telstar. Daar was Jonker toen aan het werk. Wat doet hij in dit fragment? Hier is hij eigenlijk, wat sommige mensen hem verwijten, maar je niet kunt verwijten, denk ik, is een klein beetje een epigoon van Louis van Gaal. Hij heeft heel lang met Van Gaal samengewerkt. Ze komen alle twee uit Amsterdam. Ze zijn alle twee eerst gymnastiekleraar geweest. Dus ze hebben ongeveer hetzelfde traject gevolgd. Hij is dus de assistent van Van Gaal ook geweest bij Barcelona, Bayern München. En hier spreekt hij dus een beetje zoals Van Gaal. De voetbalwereld, alle kennis vonden, hij kan niet verdedigen. Dan moet je er wat aan doen. Typisch Van Gaal. Ja, dat was al heel jong, zat dat er blijkbaar in. Ik was pas 15 jaar. Mm-hmm. En toen dacht ik al van, ik zou best een groepje jongens willen trainen. Dat is echt de basis van de sport, dat kinderen sporten. En voor het voetbal natuurlijk, dat kinderen voetballen. Ja, en dan zijn dat uiteindelijk lastige en moeilijke beslissingen in eerste plaats. En ik vind het ook lastig om dat te zeggen. We hebben hier een collage van uitspraken gemaakt, allemaal aan elkaar geplakt. Uit het Jeugdjournaal en uit een voorbeschouwing op het huidige WK. Waarom horen deze stukjes bij elkaar? Omdat je in deze stukjes heel duidelijk zijn Amsterdamse accent hoort, licht Amsterdamse accent, niet echt heel zwaar. Nou, je hoort het bijna niet, wou ik bijna zeggen. Je hoort het bijna niet? Nou, het zat er blijkbaar in. He? Voetballen en 15 jaar in zeggen. En ook uiteindelijk, dat is echt typisch Amsterdammer. Die ei, vooral als die ei voor de N komt, dan wordt hij ook eerder genasaliseerd, zoals het heet. Omdat de N is een nasale klank, samen met de M. Maar uiteindelijk, dus typisch Amsterdams hier. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat meisjes hartstikke goed kunnen voetballen. En dat ik het hartstikke leuk vind om met meisjes of vrouwen voetbal te trainen en te coachen. En nu kwam deze vraag en dit lijkt me gewoon hartstikke leuk om te doen. Wij zijn hier heel hard aan het werk om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Zodat we straks zo goed mogelijk kunnen spelen. We hebben er hartstikke veel vertrouwen in. En dat is het heerlijk warm draaien, Andries. 4-1. Aardige uitslag, hè? Mooi, hè? Ja. Tevreden? Ja, hartstikke. We hoorden hier ook weer even dat uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Maar daar ging het niet om. Dat is je favoriet van, hoor. Ja, zeker. Dit was uit het Jeugdjournaal en Khalid en Sophie. En waar ging het wel om, René? Dat raad je wel. Hartstikke. Hartstikke. En het grappige vind ik, de meeste citaten die komen uit de uitzending van het Jeugdjournaal, waarin hij geïnterviewd werd. En ik heb het idee dat hij met hartstikke dacht een wat populair jeugdwoord te pakken te hebben. Maar hartstikke is is aan het verdwijnen. Oh, wat jammer. Ja, hartstikke hoor je niet veel meer. Het is allemaal superleuk. En eventueel chill. Vet. Maar hartstikke leuk? Nee. Nou goed, van Andries Jonker mag het. En dus waren we niet tevreden. En daarnaast waren we natuurlijk niet goed naar buiten toe. De vuile was kwam naar buiten. En dat is een van die teamregels. De vuile was blijft binnen. Als het nou over sportbeleving gaat, dat was mijn ultieme moment. Ja. We gingen helemaal uit onze plaat. De helft ongeveer loopt al jaren mee. En wij kent de klappen van de zweep. Hier hebben we weer wat uitspraken van hem samengebracht. Wat wil je hierover zeggen? Dat hij graag uitdrukkingen gebruikt. Dat doet hij echt heel veel. Ik wil niet zeggen elke zin, maar tamelijk vaak. Hè? De vuile was buiten hangen. Al dat soort dingen. Ook uit je plaat gaan. Dan ging je uit je plaat gaan. Weet je, dat is een rare uitdrukking eigenlijk. Hè? Uit je plaat gaan. Dat is gebaseerd een beetje. Dat is het meer waarschijnlijk op uit je dak gaan of uit je bol gaan. En je plaat, dat wordt ook voor je gezicht gebruikt. Op je plaat gaan is op je gezicht gaan. En misschien is daaruit uit je plaat gaan. Terwijl uit je bol of je plaat is iets heel anders. Maar goed, hij gebruikt dus heel veel uitdrukkingen. En soms zelfs heel veel bovenop elkaar, zoals in het volgende fragment. Vera heeft daarna zelf, denk ik, het fundament uitgebouwd tot een serieus huis. En ik denk dat Vera daarvoor alle credits verdient. En is ze nu als coach van Ierland. Ja, zij is op het WK aanwezig. En, ja, en die volgende? Ja, en Serena Wiegman heeft uiteindelijk het dak op het huis gezet. De kers op de taart. Ook weer een uitdrukking, hè? Ja, in de zin, eerst heeft hij dus het fundament. Dan de muren van het huis. Dat heeft dan Serena Wiegman gedaan. En dan het dak. En als dat nog niet genoeg is, dan is daar nog een keer de kers op de taart bovenop. Ja, wat ik aan mezelf wel merk, en dat is niet veranderd met veel jaren geleden. Je bent wat rustiger in je taalgebruik. Dat is misschien heel ouderwets, ik weet niet. Heel goed. De God voorkomt niet zo gauw bij deze meiden op tafel. Dat kwam uit Khalid en Sophie van oktober vorig jaar. Wat kan je hier nog over zeggen? Hij is zich bewust van zijn taalgebruik. Hij past zijn taalgebruik ook aan. En het feit dat hij met vrouwen werkt, kennelijk. Met mannen mocht het misschien iets grover zijn. Dus hij zegt, de godvers, dat spreekt hij ook niet volledig uit, maar de godvers komen niet op tafel. Op tafel is ook een beetje raar gezegd. Maar goed, het is wel zo dat hij, zoals ik zei, bewust is van zijn taalgebruik. De laatste. Jonker was de assistent van Gaal bij Barcelona en Bayern München. En vaak wordt gezegd dat hij een kopie is van Louis van Gaal. En over voetbal dachten we 8 van de 10 keer hetzelfde. Ik denk als Nederland 10 keer tegen Amerika speelt, dan wint Amerika 8 keer. 8 van de 10 keer. 8 van de 10 keer. Hij zegt, dat is niet iets zeer waarschijnlijk, maar 8 van de 10 keer. Heel mooi. Ja, ja, het was het TNA wat jij vandaag wilde bespreken. Het TNA van Andries Jonker. Dank je wel, René Appel. En daarmee zit de taal staat er alweer op. Ik kijk snel op de klok. Dr. Kelder en Co. zitten voor u klaar. Ik wens u een mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.